राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। विभूषितकरान्दवनीयदावत्पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। आपके मन में आई, देखो एक बात सुनो, ये भीतर चाहिए फिर दूसरों को पहले ना। जीवन में भगवान की आवश्यकता कैसे अनुभव करें, भगवान की आवश्यकता है या कैसे अनुभव करें? संतोष है या विवेक है? मैं सबसे पूछू, जीवन में संतोष सुख हर है क्या? जितने धनी है, निर्धन है, गरीब है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अंचल है, मुसलमान है, ईसाई है, वाले जीवन में शांति सुख है क्या? ये ईश्वरीय मानने से होगा ही नियम है। ईश्वर को मानेंगे, उसका कुछ काम करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। आप लोगों से पूछते हैं कि आपके जीवन में शांति कब आई, किस तरह आई, कहाँ आई, ईश्वर को माने बिना नहीं होता। लिखा है यथार्थ और मूल निषेध लेना सिंध सिंध जो लगा एक पिछले मूल में जो दरस है उनके बड़े तरे में सिंधों में डालियों में टहनियों में पत्तों में फूलों में फलों में सब पहुँच जाता है। ऐसे परमात्मा को मानने से संपूर्ण अंगों में शांति पहुँच जाती है। ईश्वर बंद नहीं होती। नरपति कुलपति आरपति ऐसे ऐसे धनियों को आप देख लो जाओगे चित्त में शांति है क्या? सुख से भक्त पर रोटी भी खा लेते हैं क्या? क्या नींद भी शांति ले लेते हैं? लाखों करोड़ों अरबों रुपये पास में शांति नहीं मिलेगी। कुछ पास में नहीं है, न होती है, कुछ नहीं है। न भगवान भगत है तो बहुत हो रही है, उससे ही नहीं उसके संग से दुनिया को शांति मिलती। जो भगवान में सच्चे हृदय से लगा है उनके द्वारा दुनिया को शांति मिलती है, सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। वो धन से नहीं मिलती, मान से नहीं मिलती, बजाज से नहीं मिलती, किसी से नहीं मिलती। विशेष धर्म में पानी डालने से सब भगवत होता है। ऐसे एक भगवान के याद में शुरू हो जाता है। प्राणों पर हरा चित्र प्राणों को जानना कर दिया जाए तो सब शरीर में शांति मिलती। ऐसे ईश्वर सबका मुख, उस एक को मानने से सबको शांति मिलेगी, सबको सुख मिलेगा, सुख मिल गया, शांति मिलेगी ही नियम है। अभी कैद खाने में शांति में कारागार में बेइज्जती होती है, हम उनको कैद हो गई है, कैद में दुख पा रहे हो, कैद संसद ही नहीं कर तो ईश्वर के मानने के मुझे बताओ और क्या है सिवाय ईश्वर के और क्या है विशेषता? ईश्वर के मानने की विशेषता या आवेगी ही आवेगी ही आवेगी जरूर। ऐ भगवान को मान ले, चार बातें, मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, चार बात। अवैध दर्शन आप तो निहाल जाओगे। मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, सेवा करने सबका हूँ, मैं हूँ भगवान का, दो बात है, और मेरे भगवान है और कोई नहीं है, दो बात है, चार बात है। आप हृदय में धारण कर लो, देखो आप शांति, मैं केवल भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है, धन संपत्ति घर जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुम्ब समाज कोई काम नहीं, और भगवान को ले लिया, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, सबको आराम पहुंचाएंगे, जिस देश सदगुण सदाचार है केवल भगवान के और भगवान के भक्तों के लोग है। तू रहे तो जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान के भगत, दो के द्वारा दुनिया में बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ। जिस गांव में मंदिर नहीं है, सत्संग नहीं है, सो दूर घोषणा जाकर देखो तो भूत खड़ा है, ऐसे में संत घूमते हैं, भगवान के भगत होते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन गाँव में भी संता है। गीता में श्री पुष्पों के द्वारा दुनिया में बड़ी शांति मिली है, वो औषधि मिली है, ये सब मिली है भगवान के नाम से, भगवान को भेजना है, इसलिए वो तुझाव नहीं है। लोगों के पास बस जमी हुई बात है, हाय रुपया रुपया मिल जाए, अगर रुपया से शांति नहीं मिलती, भगवान के भक्तों से बहुत शांति मिलती है। गोस्वास रामायण है, उस रामायण से कितना लाभ हुआ है, कितना होगा जो पास नहीं है। संबल 1600, 1700, 1800, 1900, 1920 और पता बढ़ते जा रहा है, और घटता नहीं, बड़े छोटे पता नहीं है, रघ महाराज गरीब गरीब में घर घर में होते होंगे आज नामी जी तुम्हारा बहुत जगह जगह जगह आत्मा पर तो गोस्वामी रामायण प्रति चल जा रही करो करो प्रति गीता पेश नहीं, फिर भी बाघ है, फिर भी तो संतों के द्वारा और संतों के इस परमात्मा के द्वारा हे तो रहे थे जा रही तुम तुम्हारे सेवक प्रत्यक्ष भाव है प्रत्यक्ष। आप इतने बैठे हो यहाँ क्या कोई माल मिलता है, नाम होता है, क्या पदवी मिलती है, क्या वस्त्र मिलते हैं, क्या मिठाई मिलती है, क्या विशेष मिलती है बताओ, सिवाय भगवान के और क्या चीज है, ये कुछ आप है कभी अभी तो थोड़े हुए हैं, मर जाती है, मर जाती जितने तो सिवाय भगवान के और क्या है बताओ, भगवान के चर्चा से ही होता है और नहीं है। गीता प्रेस के द्वारा गीता कितनी छापी गई है, कितने तरह की छोटी बड़ी गीता है, कितनी छापी, कितनी ठीक छापी गई है, तो शांति मिलती तो ईश्वर के बिना शांति न, एक सूर्य के बिना अंधेरा अंधेरा कोरा अंधेरा, तुम बिना है तो शकुन गिरी है रविंद्र तुम जाए संपूर्ण पर्वतों पर नाग लगा दो राशि तो क्या रात चल जाएगी, सूर्य जाते ही आते ही दिन होगा, ऐसे भगवान की बात आते ही शांति मिल जाती है प्रत्यक्ष बात में। ये मैं भी जितनी तत्परता से लगना चाहिए हम तीन दिन लगे नहीं है, हमें एक दिन लगना है, जोर से लग जाओ आप तो दुनिया मात्र को शांति मिलेगी, कितनी मिले समाज है। अरे भगवद गीता विश्व बंद नहीं है, ग्रंथ है गीता, गीता परीक्षा ने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा है, यहूदियों ने लिखा है, विद्या ने लिखा है, पारसियों ने लिखा है, गीता पर बहुत विश्व बात है। तो ये ईश्वरवाद है, पूर्ण में ईश्वरवाद, और संयम भोगों का संयम चिंता किया गया है, उतना बढ़िया बात है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आज तक बदले अपना घर होगी सबसे धर्मात्मा कितनी शांति प्राप्त होती है, उनके संग से कितना लाभ होता है, तो वाला मुक्त करते ये प्रत्यक्ष बात एकदम एकदम शंका उत्पन्न ईश्वर बाद से बहुत लाभ हुआ बहुत लाभ सिवाय ईश्वर के लाभ का धन मिल जाए बर्बाद हो जाए दुनिया में नाम हो जाए धन कुछ ठहरता नहीं अब ये शांति जाती रही बढ़ती रहती आप ऐसे बैठे हो यहाँ क्या विशेषता है यहाँ क्या विशेषता ईश्वर की बात सर भगवान की बात है पूरी सही है चिंता हो रही है बारह महीने बारह महीने चलता है शरीर की बात थी जब बारह महीना खत्म होता सब हो गया बहुत शांति बात है ईश्वर बात से बड़ी भारी लाभ प्राणों पर न्याय तथा सर्वाना मत्स्य एक भगवान जो दुनिया मात्र लोग शांति पहुंचेंगे सब घोराते जान को जान को सब जानते नहीं जानते तो भी भगवान की बात है भगवान की सुनते सभी प्रेम सुने क्यों ईश्वर योजना से जीव मात्र ईश्वर जीव मात्र के परम पिता परमेश्वर हम पेदर पदर पद सर्व योनिषु कौन थे मूर्तिया संबंध या संपूर्ण योजना में जितनी मूर्तियां हम बीज प्रदा पिता कोई माने नहीं माने पिता हमारे तो माता दाता पिता तो ईश्वर के माने से बहुत लाभ की बात प्रत्यक्ष देख लो आप खुद अपने जीवन भर मारो ईश्वर से लग्न से आप में कितने कितने गुण आ गए स्वाभाविक कोई व्यक्ति भगवान के सन्मुख होता है उनमें कोई विमुख होता है तो प्रत्यक्ष जीवन लाभ हानि दिखते सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है मैं पूछते हैं दो सूत्र वाली अंतिम प्रश्न में क्या चलता शांति सुख आनंद चाहिए तो भगवान से जोड़ लो शांति दुख संताप चाहिए तो संसार से जोड़ लो ये आप आते बात आप अब आज जेल खाने में विशेष बात बताई तो जेल खाने में विशेषता होनी मामूली बात है जेल में ये कह रहे थे सत्संग सत्संग ईश्वर को मानना से होता है मूल में ईश्वर है सर्वनिष्ठा हमें धन्य निष्ठा ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय संदेश चल गए थे मैं भगवान है उस भगवान की तरफ वृत्ति होने मात्र से मेरे साथ छोटे छोटे जातियां मेरे जातियां भगवान के सम्मुख है तमें सुभद्र सर्वश्रेष्ठ नमो रमा आप ही गंगा यौश यमुना जिसके नाम मात्र शुद्ध हो जाए सब निर्मल हो जाए सब एकदम शुद्ध हो जाए जीवन पवित्र हो जाए त्याग आता है सब ये सब अंदर सब ये सुख हो जाए किसी को दुख न रहे यह ईश्वर के मानने से बात हुई चार से ऊपर हो गया चार से ऊपर हो गया सब भाई में कीर्तन भगवान नाम है।